în ochii tăi privesc, de făcut tău mă topesc și-ți șoptesc iubirea mea, poți să fii numai a mea. Și când dulce zâmbești, inima tu mi-o topești și-ți șoptesc iubirea mea, nu te dau la nimeni. Și-ți șoptesc iubirea mea, nu te dau la nimeni.